koga te češ, kuda nosiš našu sreću. Preželiti neću moći njenu kosu plave oči, preželiti neću moći njenu kosu plave oči. Čudna žena beše Vera, sad je više ovdje nema, zuba moja kaži mi što nas mlade rastavi. Čudna žena beše Vera, sad je više ovdje nema, zuba moja kaži mi što nas mlade rastavi. Jednom u životu sretnemo se bilo gdje, ja te molim skreni pogled, zaboravi dušo sve. Ja te molim skreni pogled, zaboravi dušo sve. Čudna žena beše Vera, sad je više ovdje nema, suba moja kaži mi što nas mlade rastavi. Čudna žena Vera, sad je više ovdje nema, zuba moja kaži mi što nas mlade rastavi. Se bilo gdje, ja te molim skreni pogled, zaboravi dušo sve. Ja te molim skreni pogled, zaboravi dušo sve. Čudna žena beše Vera, sad je više ovdje nema, suko moja kaži mi što nas mlade rastavi. Čudna žena beše Vera, sad je više ovdje nema, suko moja kaži mi. Stop. Malika da so quero, malika da me quero, malika da me quero, te no chachi po perno, vai de la le mangue, mamma te vero, vai monati de mangue, negro te vero, vai de la le mangue, mangue te vero.

noche. Oye, no, me he dicho no. Ivermectin, Nenefren, Magatiket, Nenefren, Mechite. Oye, con la mano, chine, toc, toc, mía, mete. Sagadin, Mechine, Ivermectin, Nenefren, Mechite. Cha, cha, cha, cha. Morrito, chamotita, mañana. Comme si y'a soit pas toi Aucun perdit sa place samedi nuit des bandits Silencieux ça tourne pas Hidalgo chinois On dit qu'ici je suis pas chez moi C'est un coup de chica sa mia mon bopé Plein de bouquia là où tout le bruit vit fortissima Mais moi c'est bouquia pour papa Bouquia pour mama Aïe des comme si y'a bouquia Jackson, les matines, tanta mare, aspirine, y'a pas le feu au siège, à l'aide, on peut faire ta concierge. Camarade limitrophe, comme si y'a Stakhanov, chez moi comme chez toi, c'est belle comme au bouquin. Chez moi comme chez toi, c'est belle comme au bouquin. Le bouquin. Oh le bouquin. Nema više meseca Nema tebe, nema mene Ničeg više nema joj Pokrila nas ratna tama Pokrila nas tama joj A ja se pitam moja draga Šta će biti sada Me se čina me Se čina, joj, joj, joj, joj, su sesija, sutra sesija, joj joj, joj joj, sa nebesa zrak probija. Niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna šta to si ja. Sečina, joj, joj, joj, joj, sunce sija, sunce sija, joj, joj, joj, joj, sa nebesa, zrak probija. Niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna šta to si. Demandar čaje moka i daj kamer. Vita mamo kibori, kibori da kibori, na veleske baktali, devla baktali. Vita mamo kibori, kibori da kibori, na veleske baktali, devla baktali. We'll be right back. σου καγάλι τσάι, ως και άλκεν του νετ καί, σα τη δονά τη φουλί τσάι. Ως και βή του μαντσέγκα, ως και για του μαντσέγκα, η σα τη δονά τη φουλί τσάι. Μη είχα πράιζο του χασμαστά, να κοτσιά λεγά, η σα τη δονά τη φουλί τσάι. Ως και βή του μαντσέγκα, ως και για του μαντσέγκα, η σα τη δονά τη φουλί τσάι. Γέκα του γερτέσια του η τσουμαγά στο καλό μου, η σα τη δονά τη φουλί τσάι. Λούλη τσόχα η ατούτε, τε σοπένε στέλα τούτε, η σα τη δονά τη φουλί τσάι. La drum de seară, mirosind de primăvară. Salvă fustele înflorate, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Inima o simți cum bate, hop, hop, hop, hop, hop, hop. La, la, la, la, la, la, la, la, hop, hop, hop, hop, hop, hop. La, la, la, la, la, la, la, la, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Vin cântând la gâdau salvă, iese lumea să le vadă. Saltă să ni sub cămașă, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Inima e pătimașă, hop, hop, hop, hop, hop, hop. La, la, la, la, la, la, la, la, hop, hop, hop, hop, hop, hop. La, la, la, la, la, la, la, la, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Ia minte și învață. Gélem, gélem, lungon e domenca. Mala gélem, bakta lei domenca. Gélem, gélem, lungon e domenca. Mala gélem, bakta lei domenca. Bergamo, tamoda. C'è. Сумайлей, сумайлей, аж ты! szobrokén a nekem lemenni. Portkínálj egy szép asszony megkeresni, szép asszonynak elszöktetni a lányát. És így lennék boldog ember végre már, szép asszonynak elszöktetni a lányát. És így lennék boldog ember végre már. Tényleg éljen Popeye, de Popeye, ringe gyom, de sokás éjjel sétálni. Kanadikál, leselják és sukádé, bácsám Luklász lesúvászt a délulálé. Kanadikál, leselják és sukássé, bácsám Luklász lesúvászt a délulálé. Délom, álom, álom, álom, a tédé, dire-dire-dire-dire, télere-dire-dire-dire-dire-dire-dire-dire. Délom, álom, álom, álom, a tédé-dire-dire-dire. Szép asszony megkeresni, szép asszonynak elszöktetni a lányát. És így lennék boldog ember végre már, szép asszonynak elszöktetni a lányát. És így lennék boldog ember végre már. Tényleg élje Popeye, de Popeye, ringe gyom, de sukás élje sétálni. Kanadikál, leselják és sukádé, bácsám Luklász lesúvászt a délulálé. Kanadikál, leselják és sukássé, bácsám Luklász lesúvászt a délulálé. Délom, álom, álom, álom, a tédé, dire-dire-dire-dire-dire, télere-dire-dire-dire-dire-dire-dire-dire-dire-dire. Délom, álom, álom, álom, a tédé-dire-dire-dire. Salom, álom, a tédé-dire-dire-dire-dire-dire. Délom, álom, álom, álom, a tédé-dire-dire-dire-dire-dire. Bemegyek a kocsmába, de válek! Hájrá, várkozz a zongorára! Hájj, de domány! Hájj, ha bemegyek a kocsmába, de válek! Hájrá, várkozz a zongorára! Hájj, de domány! Hájj, bizony Isten sej, mondom neked én! Hájj, megetted már az egész életet! Bizony Isten sem.